każdego stoku. Rzeczywisty obraz, gdzie jak czarne z białym, błękit z betonem tworzy kontrast. Ten dla jednych niezauważalny drobiazg dla nas jest jak klejnot upiększający szarość beznadziejną. Wszyscy, którzy wejdą w miasta obręb, zetchną się z horyzontem, poniżej którego jest coś mniej pięknego niż widok z reklam. Co to prawdziwego? To szare osiedla, szare dzielnice, nasze rewiry, które tworzą nic innego, tylko miejski labirynt złożony z niezliczonej ilości ulic. Przemierzam go codziennie, nie zaskakuje, więc mnie tu nic. Wszystko pod kontrolą, czuję się jakby był za sterem. Reprezentuję tu mnie ten teren, tej właśnie ziemi skrawek, który znam nawet lepiej niż alfabet. Od czasu zabawek aż do dorosłości życie się komplikuje, zamiast się uprościć. Jednak nie brakuje w nim radości, a to podstawowy składnik. Jak my, nie rozumie tego tak nikt. Wiesz, szybko chwytaj rymy i łapi, poczuj klimat. Pomyśl, ile już na koncie dni mam tu spędzonych. Białostockie dobrze znane mi rejony, tutaj z każdej strony mam wielu znajomych i dla nich wielkie pozdrowienia. Wyszliśmy z podziemia, dobrze o tym wiem ja. Mamy do udowodnienia, że to nic nie zmienia. Co jest do powiedzenia, ramię do ramienia. Stajemy obok siebie razem, rymujemy. W ten sposób mamy zamiar wygrać z czasem. Miejsce, które każdy z nas nazywa domem, tu gdzie się błękit splata z betonem. Gdzie wszystkie chwyty, jak wszystkie rymy dozwolone. Tu gdzie się błękit splata z betonem. Gdzie każdy wie, w którą podążać stronę. Tu gdzie się błękit splata z betonem. Które każdy z nas uważa za centrum świata. Tu gdzie się błękit z betonem splata. Szare mury, błękit nieba tu i ówdzie. Wizytówka miasta jak Borussia w Dortmundzie. Wracam do domu wykończony, jak bokser po 10 rundzie. Padam do łóżka, jak kołota na deski w jednej sekundzie. Zasłaniam żaluzję, może w końcu się rozluźnię. Rano mam spotkanie, trudno, najwyżej się spóźnię. Jestem w domu, cztery ściany potrzebne do życia. Ciepło, jak w serca dam na występach Milowicza. Świat betonu, dla którego miasto to granica. Słowa matki, śpi kochany Jakub Bregowicza. Bez niej bym nie istniał, jak trylogia bez Sienkiewicza. Bez niej bym nie istniał, jak bez projektów dzielnica. Bez niej bym nie istniał, jak bez dzielnic metropolia. Bez niej bym nie istniał, jak bez spokoju euforia. Bez Dawida Goliat, ale istnieje, jestem żywy. Koma prawdziwy, gracz osiedlowej ligi. Wśród przyjaciół i wrogów, tak jak exhibit. Z białym stokiem związany na zawsze, jak z armią ligi. Znany w tych stronach, młode serce jak Kapadona. W świecie niebezpiecznym bardziej niż płyta Jacksona. Ze swoimi ludźmi na zawsze, po wszystkie lata. W miejscu, gdzie błękit się z betonem splata. Miejsce, które każdy z nas nazywa domem. Tu gdzie się błękit splata z betonem. Gdzie wszystkie chwyty, jak wszystkie rymy dozwolone. Tu gdzie się błękit splata z betonem. Gdzie każdy wie, w którą podążać stronę. Tu gdzie się błękit splata z betonem. Które każdy z nas uważa za centrum świata. Tu gdzie się błękit z betonem splata. Jest to do miasta, ten sam błękit, tak samo czarny asfalt. Tak samo każdy szczyt biura obrasta, stawia pierwsze kroki. Ten sam dzień rzucają bloki, podobne miejsca, które mają swe uroki. Te same gwizdy, gdy widzimy fajne nogi. Tak samo jest ktoś ci wrogi i ktoś od serca. Bo burzy na niebie, ta sama tęcza. Tak samo chłopaki wiszą na obręczach. Najebani w nocy drapują się po poręczach. Tak samo rodzi się miłość i jak szyba pęka. Tak samo przegrywa ten, co nie trzyma losu w rękach. Granice jest cienka, między betonem a błękitem. BWRD, kilka liter, głos ulicznego rytmu. Małolaty, wściekły jak pitbull. Sam piszę scenariusz swego życiowego filmu. Miejsce, które każdy z nas nazywa domem. Tu gdzie się błękit splata z betonem. Gdzie wszystkie chwyty, jak wszystkie rymy dozwolone. Tu gdzie się błękit splata z betonem. Gdzie każdy wie, w którą podążać stronę. Tu gdzie się błękit splata z betonem. Które każdy z nas uważa za centrum świata. Tu gdzie się błękit z betonem splata. Miejsce, które każdy z nas nazywa domem. Tu gdzie się błękit splata z betonem. Gdzie wszystkie chwyty, jak wszystkie rymy dozwolone. Tu gdzie się błękit splata z betonem. Gdzie każdy wie, w którą podążać stronę. Tu gdzie się błękit splata z betonem. Które każdy z nas uważa za centrum świata. Tu gdzie się błękit z betonem splata.